Kun jij er eens iets vertellen over je achtergrond, waar je gestudeerd hebt, wat je gestudeerd hebt, de belangrijkste docenten waar je, wanneer je bent gaan interesseren voor de Nieuw-Guinea? Ik heb gestudeerd in de jaren 50. Het was een rechtenstudie die ik ook afgemaakt heb. Mm-hmm. In de loop van de studie kreeg ik belangstelling om bestuursambtenaar te worden in Nieuw-Guinea. En heb toen bij het doctoraal examen antropologie als bijvak gedaan. En daar was in Groningen de mogelijkheid voor bij Lekker Prins. En mijn belangstelling voor Nieuw-Guinea werd verder gewekt. Door de hoogleraar Volkerrecht Reuning, die tijdens mijn doctoraalstudie een serie colleges gaf over Nieuw-Guinea als wat hij toen een wereldprobleem. Maar het was eigenlijk een verrassing voor me toen Prins voorstelde dat ik zou proberen om een promotiebeurs aan te vragen in Australië. Dat ik eigenlijk niet had gedacht dat ik in antropologie door zou gaan. Ik zag een loopbaan als bestuursambtenaar voor me en wist, ik had geen idee hoe lang dat zou kunnen duren. Reuling zelf waarschuwde me voor en zei, dat moet je niet beginnen, want dat kan nooit een langdurige zaak worden. Dus dat was ook een van de redenen om op het aanbod van de studiebeurs in te gaan. Mm-hmm. En pas in Australië heb ik me fulltime met antropologie kunnen bezighouden. Hoewel dat een promotiebeurs was, en hoewel daar dat was een beurs voor 4 jaar, daarvan heb ik ruim 1,5 jaar in Nieuw-Guinea doorgebracht. Waar ben je gepromoveerd? Hier in Australië? In Australië. Op de Australische manier, met een getypt proefschrift in zoveel exemplaren, waarvan dan na een aantal jaren bijgewerkte versie als verandering is uitgevonden. Je onderzoek werd dus gefinancierd vanuit de Australische Universiteit? Ja. Dat was de enige federale universiteit die er in Australië was. En het was na de Tweede Wereld opgezet om een centrum van wetenschap te hebben dat zo mogelijk zou kunnen concurreren met Oxford en Cambridge. Wat de Australische regering wilde voorkomen was een brain drain van Australisch intellect naar Engeland via de zuigkracht van de goede universiteiten daar. Mm-hmm. Dus na de Tweede Wereldoorlog zijn een aantal top hoogleraren naar Australië uitgenodigd om vorm te geven aan een eigen Australische Center of Excellence. En voor de antropologie was daar Firth bij, in Nieuw-Zeeland al ook. We verwachten dus ook aanloop van studenten uit Nieuw-Zeeland. Mm. Firth is tenslotte niet hoogleraar geworden, dat was wel de bedoeling. De hoogleraren die bij de opzet betrokken waren, ook hoogleraren zouden worden, dat is tenslotte niet gedaan in Londen gebeurd. De eerste hoogleraar antropologie in Canberra was Nabel. Wat bepaalde de keuze voor de Dani? De keuze voor de Dani? Dat was na overleg van de antropologen in Canberra met de koloniale regering in West-Nieuw-Guinea. Dani had een zekere bekendheid gehad, de Dani in de Balienvallei een bekendheid gekregen. En men dacht dat het interessant was om de studies die op dat moment gedaan werden in het bergland van Papua Nieuw-Guinea te complementeren met studies uit West-Ierland. Omdat jij Nederlander was, was dat een voor de hand liggende keuze? Ja. Ik weet niet in hoeverre. Dus de selectie van een Nederlander als beurzaal mede ingegeven was door het idee dat die Nederlander makkelijker in West-Ierland terecht zou komen. Ja, er zijn geen verdere Australiërs toen naartoe gegaan. Nee, het was wel de bedoeling dat er een andere student van de ENU naartoe gegaan, maar dat is niet gebeurd, die is naar Borneo gegaan. Hmm. En eerst was de bedoeling dat ik naar de Balinvallei zou gaan, maar de koloniale regering heeft dat weer tegen te houden. Ook omdat ze geen bekendheid wilde, geen rugbaarheid wilde geven aan de voortdurende oorlogsvoering daar. Maar toen de Rockefeller groep kwam van Harvard, was het veel moeilijker om die tegen te houden. Dus die zijn wel in de Balinvallei gekomen met die bekende rol. Hmm. Maar ik heb dus niet in het Balinvallei onderzoek gedaan, maar ten noorden daarvan. Je bent voor de Rockefeller groep dus gearriveerd? Ja, ja. Hmm. Was er sprake van een duidelijke opdracht voor onderzoek? Was het inventariserend? Nee, er was een duidelijke probleemstelling. De belangstelling ging toen uit naar small-scale politics en big man politics. Jouw reportage aan het kantoor van bevolkingszaken tipt daar eigenlijk niet aan. Hè? Dat is een beschrijving van de verwantschapsstructuur en functioneren sociale structuur. Ja. Ja, maar dat was ook niet een rapportage naar het kantoor van bevolkingszaken. Dat was een tussenrapport dat ik opgesteld heb in de periode tussen mijn twee periodes van zelfwerk. Fondsen waren toen nog ruim. Dus de bedoeling was dat studenten vanuit Canberra voor ongeveer een jaar het veld in zouden gaan, gegevens verzamelen, terug zouden gaan naar Canberra, gegevens uitwerken, specifieke onderzoeksvragen stellen en dan weer terug zouden gaan. En dan na die tweede periode pas zouden we beginnen met het feitelijk schrijven van een dissertatie. En de bedoeling was dat je dat allemaal in 4 jaar kon afronden. En het materiaal eigenlijk over de politiek heb je meer in de tweede periode dan in de eerste periode verzameld? Ja. Ja. Ik heb ook, dat is ook in het tweede deel van mijn dissertatie terechtgekomen. En ik heb veel van wat in het eerste deel van de dissertatie stond, niet in de boekvorm overgenomen. Mm-hmm. Omdat ik dacht dat ik daar nog meer, ik had er nog meer materiaal over. En het leek me mogelijk om daar een tweede monografie op te schrijven. Maar daar heb ik geen tijd voor gehad. Ik heb het nog altijd niet uit het oog verloren. Ja, dat percentage van het boek wat het inneemt is inderdaad teruggelopen. Hè? In de handelsedities is ongeveer een derde. De eerste 4 hoofdstukken en de oorspronkelijke dissertatie is bijna de helft. Ja, ja, ja. En ik heb er nog een ander hoofdstuk voor geschreven. Toen was ik geïnteresseerd in een kwantitatieve aanpak. Dus ik wilde een soort van meting doen van de omloopsnelheid van die verschillende waardegoederen. Mm-hmm. En Barnes, mijn hoogleraar, promotor, die toen nog in Canberra werkte, die was er ook in geïnteresseerd. Dus. Maar het bleek eigenlijk een onbegonnen werk, want je moet zo verschrikkelijk veel randvoorwaarden opstellen, dat het eigenlijk niet veelzeggend is. Mm. In het Dani-gebied had je mening te maken, in het hele gebied zaten dus bestuur, missie en zending. Jij had te maken met alleen bestuur en fundamentalistische zending, meen ik, hè? Ja. Ja. Missie zat er in het alleen in de Balinvallei, maar toch voornamelijk in de Balinvallei. Ja. Balinvallei was het centrum van blanke aanwezigheid. Mm. En de tweedeling, min of meer in het formeel, van zending aan de noordkust en missie aan de zuidkust, die stortte in elkaar toen er vestigingen kwamen in het Bergland. Er was een conglomeraat van missie en zendingsvernootschappen in de Balinvallei. Mm. Ja. Was er een bestuursvestiging in de Bourgondië? Ja, was een bestuursvestiging, ja. Mm. Ja, dat is geopend. Ik kwam er in 1990. 1960. Ik meen in 1959, begin 1959. Hmm. Er stond toen ruim een jaar. Maar goed. Je hebt van wanneer tot wanneer exact onderzoek gedaan? Hè? Van eerst in mei 60 gekomen, dat duurde tot maart 61. Toen heel laat in 61 weer teruggekomen. En toen gebleven tot september 62. Dat was vlak voor de overdracht van het Nederlands bestuur aan de NTA. Dat is een maand later geweest, hè? Hm. Ja. Heb je nog te maken met bestuur en zending in het gebied? Hadden die belang zijn voor het onderzoek? Nou, ja en nee. Als er zo weinig blanken aanwezig zijn, dan is het altijd interessant als er iets bij komt, want dat geeft weer mogelijkheden tot sociaal contact. Mm. Men hoopt dan dat het een beetje gunstig verlopen. Vaak is dat niet, soms is dat niet het geval, soms wel. Maar zou ik zeggen, belang zijn voor het onderzoek. Mm. Niet onmiddellijk. Het ging een beetje van de persoon van de bestuursambtenaar af. Het Broekhuis heeft er een tijd gezeten, die had wat heel belangstelling. Zijn opvolger had heel weinig belangstelling. Maar de resident, hoe de man toen ook heette, ik dacht dat er een andere term voor bestond, Rafael de Haan, had wel belangstelling. Die heeft toen ook die conferentie georganiseerd in Wamena, die tot die working papers in Daniel Norfing heeft geleid. Hmm. Dat was trouwens al vrij kort voordat ik wegging. Ik denk heel kort voor de Dunker Agreements. De nadagen van het koloniale bestaan. Ja, dat moet wel staan. Ja. Het geeft een idee hoe hard dat aankwam. Het sluiten van de Holocaust. Welke club dat was voor heel veel aanwezigen. Was er in Hollandia belangstelling? Oh ja, wel degelijk. Dus, er waren contacten tussen het instituut in Canberra en het kantoor van Volkenzaken. Op het algemeen dacht men vrij hoog van de activiteiten van het kantoor van Volkenzaken. Terugkijkend vind ik ook dat er ontzettend veel werk is gedaan. Mm. En dat men zich ook redelijk zelfstandig van het bestuur heeft het op te stellen. Hoewel het wel duidelijk in opdracht van het bestuur onderzoeken werden gedaan. Dat onderzoek van Broekhuizen naar de Stadsbaken kwam, was een duidelijke opdracht. Ja. En Grotenhuis heeft ook een korte termijn opdracht naar een heilsbeweging die zich aan de Wisselmeer heeft voorgedaan. Ja. Nou, zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Ik weet niet of je dat artikel van Power over het Hinneke Grondrecht herinnert, waar hij echt de aandacht vestigt op de gehechtheid van de Hinneke aan hun grond. Mm-hmm. En het expliciete karakter van het grondrecht. Nou, dat heeft hij opgeschreven met in zijn achterhoofd, denk ik, de mogelijkheid dat veel van die grond misschien vervreemd zou kunnen worden. Ja. Het risico dat, omdat de bevolkingsdichtheid ontzettend laag was, omdat mensen nomadisch waren, dus een ingreep gepleegd zou worden en een deel van dat land was niet gebruikt of niet onder eigendomsrechten zou worden beschouwd. Hetzelfde principe van resettlement dat je in Oost-Nieuw-Guinea ook zou kunnen hebben. Ja. Had je verplichtingen ten aanzien van het kantoor van bevolkingszaken, het schrijven van rapportage of het zeggen? Nee, eigenlijk niet. Het was eerder een last voor het kantoor van bevolkingszaken dan een gemak. Ik heb natuurlijk wel gerapporteerd mijn veldwerkverslagen en statistische verslagen ook opgestuurd. Maar om te beginnen Galis en daarna Power hebben we als het ware dingen die ik dringend nodig had opgestuurd. Maar hoe bedoel je last? Daar moesten ze dus een tijd voor vrijmaken. als ik iets moest kopen dat ik niet kon krijgen via de kruidenier, dan was Power eigenlijk mijn enige contactpersoon. Ja, dat soort dingen was niet daverend geregeld bij het controlebehoedingscentrum, dat is zo. Nou ja, het gebeurde wel, dus maar, ja, maar daar was niet iemand voor aangesteld. Nee, dat hoor je inderdaad vaak. Dat is vrij moeilijk, trouwens eigenlijk over alle diensten. Ja. Hetzelfde type klachten hoor je ook over de medische diensten, dat moest dan ook allemaal over de ziekenhuizen wel hebben. Ja, ja. Nou, mijn medische zaak is eigenlijk van de enige apotheek die er was in Hollanda. En dat functioneerde ook redelijk. Maar dat maakte mijn positie dus vrij uniek, omdat dan vrijwel iedereen die er, iedere blanke, die er in West-Ierland rondliep, die had hetzij banden met de missie of zending, hetzij banden met de regering. En ik had geen van beiden. Ja, ja. Maar geldt voor jou een Serpentie in wezen ook? Ja. En dat groepje mensen dat in de Achtmacht heeft gezeten rond 1961. Dus Voorhoeven en Gerbrands. Ja, Eide heeft het ook met Eide, ja. Dat zijn eigenlijk dat en de Amerikaanse onderzoekers die er gezeten hebben. Ja. Dat is eigenlijk een heel aparte groep. Ze hebben jou nooit gevraagd om dingen uit te zoeken voor hen? Nee, nooit. Waarom ben je bij de Van Gulang gaan zitten? In Bocconini zelf of? En die keuze voor Bocconini was dus min of meer gedwongen. Ja. Omdat dat buiten de Balienvallei de enige bestuursvestiging in het Dani-gebied toen was. Je had dus, je mocht dus niet buiten bestuursvestiging zitten. In wezen heeft Denise O'Brien dat wel gedaan. Was dus vrij dicht bij vrij dicht bij elkaar, maar het was één. Minder dan een dag lopen. Minder dan een dag lopen. Eén dag lopen. Dus zij zat weliswaar vlakbij een zendingspost. Maar op anderhalve dag, ruim een dag van de bestuurspost. Dat was niet uitgesloten. Het was alleen dat op dat moment over bovendien enige informatie was. En via het kantoor van bevolkingszaken had toch de meeste contacten met bestuursambtenaren. En binnen bovendien zelf heb ik Van Gulang uitgekozen omdat er althans op enige afstand van de bestuurspost. Was het heuvel op. Of was het meer stijgen dan dalen, dus dat duurde langer dan terug, want het was meer dalen dan stijgen. Ik schat dat het heen iets van 3 uur was en terug 2 uur. En bovendien lag het toch nog in een gebied omringd door buren. Het was niet helemaal aan de top van de vallei. Maar nog enigszins midden in de vallei. Had je veel last van invloed van bestuur en zending? Ja, zending heb je dus omschreven. Eigenlijk heel weinig. En wat dat betreft was het een unieke mogelijkheid, hoe ik dat toen niet realiseerde. En er waren nog geen Kapala Kampong aangesteld. Er werd heel weinig getourneerd. Dus ik had als blanke het rekte alleen. Terwijl ik toch, als ik dat wilde, voor een weekendje naar de bestuurspost kon gaan. Was er sprake van een dorpsschool? Of niet? Nee. Er was een school op de bestuurspost en er waren kinderen van de Wangulam die naar die school toe gingen. En dus heen en weer liepen. Dat was nog vrijwillig? Dat was vrijwillig, ja. Groot enthousiasme ervoor? Redelijk, ja. Door de angst voor tovenarij waren sommige moeders denk ik vrij beducht. Maar ze lieten toch een aantal kinderen wel naar de school toe gaan. En verder was er geen verplichting tot werk. Er waren altijd voldoende werkwilligen, als we zeggen, voor de projecten die bestuur ondernam. Dus het was voor het bestuur niet nodig om daar dwang op te zetten. Mm-hmm. Maar je maakt ergens een dagloon van... Eén schelp. Ja. Eén schelp per uur. Een dagloon van een schelp. Van een schelp, ja. Oh ja. Hoe kwamen ze op dat bedrag? Of was dat gewoon... Ik denk dat overgenomen is van de zending die daar al eerder mee begonnen was. En hoe die daarmee begonnen, ik denk dat ze gewoon uitgeprobeerd hebben. Mm. En ook hoe ze daartoe gekomen zijn om voor, wat was het, een bijl was voor 40 dagen of misschien 20. Dat is wel een zeer groot aantal dagen. Zoals in mijn hoofd zit, was het voor een kapmes 30 en voor een bijl 40 dagen. Ja, nee, maar dat is... Nou, dat is ook uitgeprobeerd, toen mijn bedrijf was. Je had geen kennis van de taal, hè, toen je er kwam. Nee, maar dat je wel Maleis... Nee, ik ken ook geen Maleis. Ik ken ook geen Maleis. De Nederlandse regering beijverde zich om Maleis buiten de Bergen te houden. Op school werd ook Nederlands gedaan. Mm-hmm. Kon je met Nederlands rennen? Had je tolken? Nee, dat was een van de grote problemen gebleven in het hele onderzoek. Dat ik geen tolken had. Dus ik moest bij het begin beginnen min of meer. Behalve dat ik een begin van een grammatica had gekregen. Waar gelukkig wat woordjes in stonden. Maar het heeft maanden en maanden geduurd voordat ik me eerst eens verstaan mag. En voor ik iets kon opvangen van de plaatselijke taal. En in die tijd heb je je dus eigenlijk voornamelijk bezig gehouden met observeren? Ja, daar ben ik eigenlijk ook niet doorgegaan. Ik had het geluk dat vrij kort nadat ik aankwam het seizoen begon voor het aanleggen van nieuwe tuinen. Daar ben ik meegegaan voor de organisatie daarvan observeren wie met wie samenwerkt en wanneer, hoe vaak dat voorkomt enzovoort. Het contact was er niet tijdens eigenlijk minimaal, hè, met de bevolking. Ja, behalve dat ik dan tussen ze inwoonde en iedere dag met ze te maken had. Mm-hmm. Maar werkelijk informatie van enige diepgang, dat heb ik pas vlak voor het eind van mijn eerste veldwerkperiode gekregen. Mm-hmm. Het heeft denk ik altijd mijn manier van onderzoek doen beïnvloed, ook bij later onderzoek. Dat erg geneigd was om te observeren, met mensen meegaan. Heel weinig, misschien minder dan anderen, gebruik gemaakt heb van formele interviews en versleuteling van anderen. Hmm. Ze hadden geen bezwaar dat je gewoon meewandelde met... Oh nee, vond men heel aangenaam. Hmm. Ja. En zoals Peter Kloos, die vorige week zijn oratie hield en aan het eind een aantal informanten bedankte, gebruikte die term trouwens niet, terecht. Nou, dat zou ik helemaal niet kunnen. Ik zou niet kunnen zeggen, nou, die man, of die vrouw, en die, dat zijn eigenlijk de mensen geweest, dankzij wie ik veel van mijn informatie heb kunnen krijgen. En dat patroon heb ik eigenlijk ook volgehouden in verder onderzoek. Ook nog in het laatste onderzoek, in Siassi, 10 jaar geleden. En, nou, enerzijds geeft het geloof ik betrouwbare resultaten, anderzijds loopt het dan veel langzamer natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Maar het was ook, dacht ik, een van de ideeën die ik meegekregen had van het onderricht in Canberra zelf. De nadruk op feitelijk gedrag. Een van de mooie stelregels van Barnes was, als je een ceremonie meemaakt, dan moet je eerst, vraag dan eerst wat er gaat gebeuren. Kijk wat er gebeurt en vraag na afloop wat er gebeurd is. Nou, die eerste twee dingen, of het eerste was moeilijk, het laatste was ook moeilijk, zeker in het begin, maar het tweede kon doen, dus dat heb ik nog gedaan. En dat was denk ik de sterk. Empirische inslag van de onderzoekstraditie die in Canberra toen heerste en die paste in de traditie van de Britse sociale antropologie. Mm-hmm. Het ging om onderzoek van sociale relaties door middel van observatie van het gedrag waaruit die sociale relaties bestonden. Ja. Hoe keek de bevolking tegen jou aan in het begin? Ik heb iets over geschreven, dus het idee dat ik een van de blanken was die daar gekomen waren en die voorboden waren van ingrijpende wijzigingen, waar ik dan ook een rol in zou moeten spelen. En die rol is me eigenlijk tot het eind van mijn onderzoek opgedrongen. En daar ben ik niet onderuit gekomen. Mm-hmm. Ik vind op zich dat toch opmerkelijk dat je dan toch vrij veel materiaal bijvoorbeeld over conflicten hebt weten op te zetten. Terwijl dat toch echt als, zou je dan zeggen, als onbespreekbaar zou moeten zijn. Nou, die conflicten, dat was deels een soort van, het waren biechtscènes ook. Mm-hmm. Informatie over datgene wat men achter zich gelaten had. En eigenlijk niet meer wilde doen. Men stond daar ook heel veroordelend tegenover. Ik hoop dat je dat niet prettig vond, hè? Dat is vorm van materiaal verzamelen. Nou ja, daarmee wek je dan toch verwachtingen die onmogelijk waar te maken zijn. En dat heb je niet kunnen weerleggen ooit, als verwachtingspatroon? Nou, naar mijn stellige indruk niet meer. Mm. Nee. Ik heb er in Sociodrome nog iets over geschreven. Lo Brunt en Van Borgert nog redacteuren waren in de eerste jaren van het Sociodrome. Mm-hmm. Uiteraard belangstelling voor ethische conflicten en problemen in veldwerksituaties hebben we gehad. En ook het hierop over gehad, ook de pressie waar vooral promovendi onder staan, die de proeven van bekwaamheid moeten afleggen. En die ook weten dat wanneer ze daar niet in slagen, dat de toegang tot het vak mogelijk voor hen afgesloten blijft. Mm-hmm. En die daarom meer in de verleiding zijn om ethische risico's te nemen, dan zij voor wie het welslagen van dat onderzoek minder essentieel is. Nou, ik vond mijn eigen onderzoek bij de Bankenland daar een mooi voorbeeld van. Je zou dat niet gedaan hebben als je. Als je zou er minder anders tegenover hebben gestaan als je in een latere periode had gezeten of zo. Dat is eigenlijk wel zo. Want in Siassi, dat laatste onderzoek, kwam ik weer tegen hetzelfde probleem aan. Het idee dat er een ongelijke uitwisseling van diensten was. Ik kreeg prachtige informatie en daar zou ik mijn woorden mee doen. En zij Ik heb ook wat woordeltjes, maar dat loopt dan toch niet goed in elkaar op. Nou, dat heeft eigenlijk dat onderzoek mislukken, moet ik zeggen. Maar toen kon ik nog oorlog om te laten mislukken. Ja, dat is natuurlijk. Je kunt dat meespelen. Je hebt later dus, na 62, heb je dus een aantal onderzoeken gedaan voor de New Guinea Research Unit. Ja. Ik heb twee van, althans twee verslagen van deze. Chimbo en... Chimbo en Hoskins. Hoskins, ja. Ja. In beide gevallen zijn er onderzoeken naar resettlement. Was dat een specifieke onderzoeksopdracht ook weer in beide gevallen? Ja, dat is beide gevallen. Ze lagen enigszins in elkaars verlengde, maar dat Hoskins was het onderzoek was het eerste. Daarvoor was nog een ander onderzoek geweest, ook naar resettlement. Maar dat was een veel kleinschaliger ding. De belangstelling van de research unit was toen, na rurale ontwikkeling, enerzijds en urbane ontwikkeling, anderzijds, en er werden onderzoekers